نفی د شفاعت قہریہ دا لکہ سرنگی چھ مخی دا دو سورتون دعوا نفی د شفاعت قہریہ وا ودلتا فنفی د شفاعت قہریہ واندی دلیل نقلی پیش گئی دا صاحب یاسین نا او دعوت سورت اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ربط دليل مخدي دعاء سورة نصر آغاش كارده چه مخدي سورة دي نفي دو شفاعت قهرية و بالوجوه الاربعاء نور بسي سورة دي نفي دو شفاعت قهرية و او پائے باندھی دیار دلائل اقلیت اسکول نقدی صورت کی نبی جبات قہریہ گا دلیل نقلی سرا دویم مناسبت اغدا دے مخ جلاوی دی وی لئن جاہم نذیر لیکونن اہدا من احد الامم نجوئی صورت کی اللہ اخبر پیغمبر توئی سمادئی تنظیر لے گلے سمادئی لپیغمبر لے گلی نظیر نو لے گلی دیو جنوئی انکا لمن المرسلین یقیناً تد انبیاؤنے اولی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون درین طریقے سر مناسبت دا دے مرد سورت جی ہوئی ما نوارس امی دا ما تریونیٹی مقرر پوری پیدا کری دیا تریونیٹی مقرر پوری بئی آیا تو گورا دیار لسم یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر نپدی صورت جم دک کا شانی بیان دے رست وئی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تدبیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل او بیا وئی لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار دک شانی بلی طریقی سر مناسبت مستی صورت جوئی وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ دولسم آیت کی ندید ہے وی وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ او بیا رست وی وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ یا مرد کی صورت کی اللہ ہوئی اللہ تاسو پیدا کری یا دخاورنا ثم من نطفت بیادی اوساس کی ابونا او دی صورت کی اللہ ہوئی اولم یا الانسان انما خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين درشانی صورت کی دری ولی لفظ سے ہے ذکر کرے رہے اور یوزل واو یا ایت کی لفظ نطفے ذکر کرے رہے مطلب دا اے انسان تو پیدائی تو نطفی دنیا کا جو راتلن بھی پسویخی نتلن بھی پسویخی نپورتکیدن بھی پسویخی سیحوی چلی تا پیدائی کے نطفی راتلن بھی پسویخی تلن بھی پسویخی پورتکیدن بھی پسویخی یعنی دا جو حقیقت دے او دا غستا شان دے نتگیام لگے او دا اللہ سر انتظار جوڑے او یاد اللہ خلاف کے تزان لگوری نہ تیس شے یو نتسوے دغے یو ساس کے اوگوی او تاج دمر غرور راگے چی تد اللہ خلاف کے یاسین اللہ پیجی بمانانی الفاظ والقرآن الحکیم او گوار قرآن چل حکمت والا کتاب دے کیتی ننتخام خواد انبیاؤں نے پلار نے غوان نے رالی جلد کتاب طرف دور اور رحم کو ان کی بادشاہ نہیں لے تون دے راج پار جو یا رہتے ہو قوم چنگی ارولی شوی آباؤں مشران دے فهم غافلون فردينا خبرا ذكر عيسى عليه السلام نا رستوا في رسوا يوو يا قال بعد دا الله پیغمبر راغلے وے ان رسوا يوو يا قال بعد دا الله پیغمبر راغلے مطلب دا زمانہ اغا بالکل فترت وا دا انقطاب سلسلی دا انبیاء ہوا لقد حق القول بتحقیق را ثابت شد حکم دا عذاب و اکثر ضیمانی پر ضیمان راڑیا انا منگا چیو جعلنا گردونی منگا پسکنو دیو توقونا فردا توقونا الالذقانی ترزنو پوری فردی مکمحون صرف تکری شویا دا تمثیل دے سجد تمثیل دے ورپسیم تمثیل دے دا سیدا لکر دیو بندا دے سٹلا دے لے توقع چولے شیر نو سر برا کر اگر تو کہ دیر نیلا سید لے نزور دے اس کا تنی جی کرتے کہتا نہیں جی کرتے دا شان دے دائی مثال دے و جعلنا گردولی منگا وان دے دائینا گردولی منگا وان دے دائینا دیوال اور اس کو دائینا دیوال پس پٹ کری منگا لئی فہم لائی بسیرون پس دائینا وینی دا دریوالا تمثیل دے دریوالا سچے دے دوارا مثال ندی دریوالا نا دوارا تو اتمایت اتمایت او نحمایت دا دوا تمثیل دی مطلب دا لکه او بندن چی گیر چا پیر دیوالی ناغت شیلونی مدک شنگوینا گیر چا پیر دیوال گردو لیوی فهم لایو سیرون پس پٹ گری مونگوی پس دینوینی و سواؤن علیہم او برابر خبر دا پر ایمان دی ایت یریت دی یا تن یریت دی ایمان راری دی یقینا فیدا ور کئی یا رولستا منا چاہتا اتبا ذکر چروانی اللہ کی کتاب بسی اے علی کے مہربان بادشاہ نے پہ لگے تو بنا دیا سارا پذیر ور کلا تو بخنی سارا او پاجر بہتر سارا انا منگ چیو نہ منو ہل موتا منگ جوندی کو موری اولی کی ما قدمو آ جوانی لی بلی رہی و آسارا ہوں آگا چی برباد کری دیا و آسارا ہوں او آغا چی برباد کری دیا یا و آسارا ہوں او چی آغا چی پریخی دیا پریخی دیا مطلب دا یا اس لئی پہ عمل کیا آغا پی روانیا و کل شئین حضر شیر رحم اللہ کی بلکور کی تقریر کو دا فی روڈ سرا مدرسہ رمگ شاعت الاسلام نائج حضر شیر رحم اللہ لی ان آثارنا تدلو علینا فاندلو بعدنا الالآثار یہ ڈمبر کی گی ناغنا دولکے پا دے وے نور اسباب دو سروت پا دی دیا او عالم ریا راغنا مدرسہ پا دے وے جماعت تینا پا دے وے کتاب ندی پا دی دیا ان آثارنا تدلو علینا نمونگا آثار اغا دلالت گئی پا مونگا واندے نفن ضرو بادنا الال آثار نمونگا مرن رسو نمونگا نفت گوریا نو آثار اغم آغا جبریخی دیا وکل شئین او ہر یو شئی آسینا ہو محفوظ کرے مونگا غلا دیر امام مبین فا لوح محفوظ جخکارا وَاضْرِبْ لَهُمْ او بیان کرے مثال اصحاب القریہ نکلی والا ہو کم وقت چرائے دی کلی والا ہو تان دی علیہ السلام کم وقت چراولی گل منگا دی تدوام دیا فکذبوہما پس نسبت دروب کلو دی خلقو دی انبیاء تا فعززنا بے صالحین پس مضبوط کمونگا دا دوار پدر امان نے فقالو پس ویلی انا منگا انہیں کم تاسو تا مرسلون رالی کلی شویو ویلی خلقو نیج تاسو مگر بنی آدم یہ منگا ہوندے اندر رالی کلی میں حربان بادشاہ سشے ان انتم یعنی سب کتاب ان انتم نیج تاسو اللہ تذیمون مگر درو وائے ویلی انبیاء رب زمگا خطوئی گی انہا الیکم لمرسلون یقین منگا تاسو تا خام خارا لگلی شویو گورا ولی سوی انا الیکم مرسلون نو سوی انا الیکم لمرسلون بیا رستو بیا وی ویما وی انا الیکم لمرسلون نو دا ولی بیا داسی ولی وی دا ذکا مرکی پلا خبر کولا انکار نو نو نکے خبر کو لام تاکید یا بل تم ہر ارے پنے داخل کرے یعنی موقع نکولا سادے کولا وکٹ انکار نو شوے او جکلا اگئی ہوئی ان انتم ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون نوستی خپل خبر رواندی گئی نو قالو وای گئی ربنا یعلم رب زمدہ خبوئی گیا انا مولچیو الیکم تاسولا لمرسلون خام خالی گلی شویو نو سی خبر بالکل موقع دکڑا یو دا اللہ پا گواہی باندی او دویم پا دی باندی چلام دا تاکیل بی داخل کوا وما علينا ان نستهف منجوان من درسوا الذي يختار هو الذي انا منجوا تطيرنا بكم ده مثال لتتوي زيد قائم نزيد قائم بس خبر دي ورك دي قيام زيدنا او كجربل اغا متردد دي نتوي ان زيدا قائم او كاغا بالكل پتی بل ترو باندھے چروئی نہ زید ناستے اڑانے متوے ان زیدن لقائمون یا واللہ ان زیدن لقائمون نو مطلب دا چی سورت دا شک سیوارے نو دمرا تاکید سیوارے چی شک کم دے نو تاکید کم دے او چی شک نشتا نو جملہ سازے جا را جملہ سشے دے سادہ جملہ را کم سے تاکید پتی نشتا قالوا ولي نغتي بتوالي نسي بتاغمان لي ولا إلا امتنتهو بجري منا نشو انتاسو وخامخا فكتو قولو تاسو أو خامخا وبرسي تاو تضمود ترمنا عذاب درناك ول دي انبياء عليهم السلام بتوالي ستاسو ما كم تاو سرارا اينو ذكرتم اي بجري بندر قولي تاسو تا نتاسو پننا لي فالكتاسو يقوم المسرفون مشرکان لحد میں زیادے کہ ان کی وجہ من اقصى المدینہ رجلون اور آوے لری سرود خارنا رجلون یو سڑے یس آ چرا منڈی والے نمل کی سورہ قصد کن اگر سڑی را منڈی والے او دلتم سڑی را منڈی وی اللہ لے اگر آت لل خوفو نداغر آت للو کیفیت اغیم اللہ ذکر کرو یس آ چرا منڈی والے یا تو متر المرسلین اے قوم رما خبرو منی جم انبیاء حضرت شیر رحم اللہ دی دام یا علیہ السلام چکر راتل زمیار لگیا دے کار کیا نگئی وہ واوری دل اگلے مسئلہ اکرا اللہ دار ذہن کی مسئلہ کینولا نبس دئی سبھی لرا روان شولا او دے لگیا وے کلئی کئی کل جدے مادی گر راگے چوی تتی دے کلی کی شور دے مدے وی دا شور دست دے نا اخلقو علاوے یر یودری کسان دو کسان راگلی دیا آگئی سیو خبرہ کئی ندوی دو کسان دیا مداف آگئی کی مال مسئلہ کرے او دل تبیا وصل اللہ درے مجھے او دے کرے دے مرگری در مسالا کولا کنا مردان گلے کڑے رانی گلے کڑے دے اونا نکیا بولی اختار کی گیا اختار کی گی لیکن مجھے تو جی تکلیف ہو مصیبت ہوئی دلی زان نشکار کولے ہو یار دین نہ بیا یہ ہوا نو اگانو نہیں رہی سر نو چلو شو پری نمان جسے چلو شو کونا گنی دی نم نیری دی جابا لخلق کم کرے وئی وئی دی گلا نتا جی وسو نقصان راشی او یا تا وسو تاوانو شی دے وئی مالو جا سو وگن دی مدان بیا او خبری لچا وکی خودو نہیں دی گلا چانا تا غارو کو بخلا سی اتبعو روان شیطا بیداریو کئی راگا چا چنواری تاسنس اجر سعوض او دیل بہدایت ماننی ومالی علا او سلی مالا چی جرا فریاد آج دیباز عبادت بنکوم آغازات تا چی پیدا کرے مزو اطلاو دی اللہ تو واپس گولے وشی تاسو اتخیزو ایونی سمزو سیوار دی اللہ نا علیہ تن مرمزگاران پچر اراد لری اراد کری مالا محربان بادشاہ دے زور رین بس تجلیل سارا لا تونی عنی شفاعتهم نفائدن شرا قول مالا شفا رد دائی شئ انس شئ ولا یلقیدون انا پچ قول شید ایما انیز ایزان پدا وقتی لفی بلال موبین خام خواب دمرا اختار جبین کہ بید اللہ نمی بل سوک شبیع قہری اگان لوا بل سوک شبیع قہری میں اگان لوا نو بیا بغ وختار گمراہی کی ماں ملو دا شفیع قہری دا اللہ نشترے حضرت شیر رحمہ اللہ وی وفاد ہے او طریقہ وی کہ کل باران بنو درید امام بپا میراب کی چون آستی سورت یاسین دا شوروک او مقتدیان آغا یو سلور بے دی سلور بجون دودون نظر سورت یاسین وی نچی مبین تا براو رسید نجوری اللہ اکبر اللہ اکبر حضر شیر رحمه اللہ وی دی امام بوی انی دا که زن پدا وقتی چی دا بدعات کم لفید ورال مبین خامخا تو گمراہ اختار کن دی گوی اللہ اکبر خدای دیر روی رنگ امام گمراہ دے خدای دیر روی رنگ امام گمراہ دے نو دا طریقے بے کولی چی باران بنو دری دو نو دبا صورت یاسین شورو کا ایو بانگونا شورو کا چی دا طریقہ چرکوا نو دا رشاد گمراہی طریقہ وا دو گمراہی طریقہ وا یو مبین مزدی تیر شده دے یو مبین دا دے او دا شان رو پسی سو مبین دے یو با جو ایدهو که مبین مانده غلش آغای با بانگونا شورو کا لکه دا شانی ذکر انکار بے کاؤ یو کڑائی لبرا ہو رہا چیز میں دے پائی کڑائی باندے گلش اور جوڑی دائی با شورو شو یو ساک با ذکر روش ہوش نو جوڑی بیا با دائی دلی شول نو بیا با دے نات شورو کو نو چی بیا آگا خاص کڑائی لبرا ہو رہا چیز بیا با دے گلی شا بیا با آگای شو جوڑو دا ذکر دے دا ذکر نا دا بدعات دی بدعات دی اور دی طریقی سا بے ذکر کو مطلب فاسمعون فاسواو رئید مانا دا خبرا قیل ادخل الجنہ دائی اولا کیدن ویخا خا سرا اللہ تول کی پیدا شرے اگر دریسو چی تو بگی سلورمی وارو کجتا خو قدار کوا ناغے آن فان کی شید تو نو قیل ادخل الجنہ ویرسل داخل شا جنت تا جنت تا داخل شا نو دا قیل دا تمریز تو پارا ندے جوڑے روح لشارہ دا ننا قیل دام اللہ علی آرسن آواز رادو ادخل الجنہ ادخل الجنہ داخل شا جنت تا داخل شا جنت تا جنت تا و بندہ کل دا سلی پس دیساب کتابنا پس دیساب کتابنا چلاوی فریقن فی الجنت و فریقن فی السائر سورہ شورا کرا روان دی نو جنت تا ہوا بند پر دیساب کتاب نو داخلی دی نو دیس مند اولے چود خلیل جنت داخل شا جنت تا نو دا اس بات دا عالم مثال اس بات عالم برزخ در د عالم مثال جنت دے اد عالم برزخ جنت دے پیلا ویل شو داخل سے جنت کا ویل صاحب یاسین یا لے قومی ہے افسوس سے قوم زما باندھی یا لمونا چی پوئی دلے دی بے ماں پا رسوان دی چی بخنو کمال رب زما اولی گر گلوم من المکرمین دا کرامت والا ہونا نو دا کرامت داو چی گٹا پی نہ لگی دا کنا دا کرامت داو چی دا اللہ پا دیمان دی کلکو او تردی پوری چی سائے ورک دا اللہ پا دیمان دی او کلکو نو دا کرامت دے دی وجنا محدیثین ویا وہی الاستقامت والا دین خیر من الف کرامتین دا اللہ پا دین باندھ اکلک والے دا دا ہزار ہاو کرامتون بہتر دے چیو بندہ دا اللہ پا دین باندھ اکلک دے بس دا دا دیر کرامتون بہتر دے وجالینی او اگر ظلمز من المکرمین دا کرامت والا ہونا مطلب دا مرگ دا اللہ پا دین ماننے دا دا کرامت ہوا وما انزلنا حضرشی رحمہ اللہ بھی گورا دا مسئلہ توحید دا چی اللہ دے پا دی باندی جنت تا بوتلو گنی روجی ندینی ولی دا شانی پدرب باندی خوب ندے کرے وزیفی ندی خوڑ لیا مزنے نہیں کری اجنے نہیں کری اللہ جنت تولے گلو دا زور دے دس مسئلے توحید او دے جی کلا توحید دا ریس پکاوے گئی انو دے وئی دا سکو شیطان موحد ہوا نو تو کو راغلا نتی ندے مطلب دا موحد ہو یعنی تو موحد ہے کتلک شیطان لا نتی نا دا کیا جی شیطان موحد ہو شیطان موحد نہ ہوا بلکہ اگر متبع دخل نفس و ہوا ہوا دا شان شیطان اگر متکبر او زدی ہوا جنینو اگولی وی انا خیر منہ ذر بے ویلے لیکن اللہ مانا بزوشو مالا بخنو کیا لکہ حضرت آدم علیہ السلام اغنا لفظ شوے وے اغا میوے سکلے دا نقالا ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین حضرت نوح علیہ السلام ویا قال انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بحق نا قال انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین نظر بے لکل انبیاء ان رجوع کرے وگا کناغا اخفل ضد عناد وارستیدو احاظ اللذی کرمتا علیا لئن اخرتنی لاحتنکن ذریته ناغا زد وعناد وارستید اغا زجیو اغا متکبرو اقل نفس خواہش بزی روانو دانا کی اغا موحدو وما انزلنا اور اون لیک اون اور آلے گلے منگا فقوم ددوان من باجی رسولنا سلخ کر دبرانا انو منگا رالی کن کی دلخ کر نوادا مگر چغیا واوا فیضاهم خامدون پس ناسا بودی سار پرات یخ پرات مطلب دا زمونگا قہر او غضب اغا جوش دراوے اجبریل امین چغا کا آدھی چغی سارا بز اغی باندی مرگ راوے آغا بالکل بیا یخ پرات ہوا سنگ ویا وی ہزار خویش کہ بیگانا از خدا باشد صدای یک تنی صدای سدائے یتنی تنہا کی آشنا باشد وی آغا زرکسان خپل چاغبی گانوی لالانا ناغا بہتر دغا دیا قربان دیشیا فدائی اکتنی بیگانا کی آشنا باشد آغا دی قربان شیا دا آغا یو پردینا چاغا آشنا ویا دا آشنا و دا اللہ سرا ناغا ہزار بیگانا آغا قربانو کردی زلو دی یو بیگانا نا چی آشنا ہوا نو اللہ دی یو موحد پا سروان نی آغا چولی تواو برباد کل ذکا دا خبرا از انبیاء خبرا یواوا یا حسرتنا علی العباد آیا افسوس دے پا بندگانو آنی نگر آگلے رئیتا میر رسولین اسی او پیغمبر مگر او دی بدپوری استادی ان کی خندائی کولا علم یا رو آیا دی بوری چی سورا لکری مونگا مسجد دی نگر پیرونا انہم چی افینن دی ملیہن دی دنیا والا اتلای ارجون نشی واپس کی دی وائن کلون او نلی چول لما مگر جمعی اللہ دینا محضورون طول بھائی دنگا سرا آجل کلی شویا و آیت اللہم العرض المیتا او دلیل پار دی زمکا وچا احیانا ہا چکوان دی کمونگا آزمکا روز کمونگا دینا دانی پس دینا یا کلون خوری دی او گردولی من پدی کباونا در خجورو دانگورونا اروان کلی منگا پدی کلیچینونا دیر پارا تفریج من سماری ہی نمی وید دینا وما عملتو ایدی ہیم آنری کردی للا سنو دیا افلا شکورون اے بزی شکر نوخ کی اللہ و اجاد دی لا سنو ندی کردی تاکہ تخیال ندر کرے تو بورا دے وی ما دنگوانو باغ کر لے وے باغ میں کر لے وے ناغ باغ کرن دے سری اللہ باران کرے وے اللہ ازمگا پیدا کرے وے اللہ ازمگا کی وطر پیدا کوا نجوڑی دو دانی اوبر دولی دے یوادان اوبر دولی وا او چی اگر آزر گونا شوا ناغ خل پوستگی بوکرا اگر پسر کرے وے او بار کارا تیغ رو خدو اگر او خطو اللہ دل خی جستا غطی ختم جو او دائر کپڑی دیا نو اگر پوستگی پسری بار رو دی اپس بیا خورشی نو بیاول اللہ میوور کی نو یو داند گردو لیوا او آگی اتین دوانیو نیوی لسین دوانیو نیوی انو تو برد آگا لسو تو خم راجم کا یا استاد طول پٹی کی گیا او تو گور آگی کی دل سمر خیر و برکت واچو اغیر و کنکلا خیر و برکتی پٹی واچو ناغیل سنگا غٹ شن پوستگی جو کرے رے او میان کی ولاغا سنگا خوزا وخاو با راجمت گئی او سنگا رنگی ور کرے رے او سنگا با وزنی اغیر دانی اگر تو خوما اگر سنگ پائی کلائی کری دیا انداز چا کر دے سن اللہ اللذی اتقن کل شیع دا کار دا آگا ذات دے چاگا مضبوطی آور کری دارے ہو شیطا اللہ وی وما میرا تو آئی جیہم انجی کری دی للا سنو گئی اے پلتے شکر نوخ کیا حضر شیر آئی کم اللہ بری دبادام تانی لہو بورا سنگ لکا نیم کی والے سنگ آگرا کی رکھے دا او دنے والا سنگران دکھڑے دے سنگ والا مین کڑے دے دا دچا کار دے وما عملت ایدیہم افلا یشکرون اے پدر شکر نوح کی سبحان اللذی پاکی جا رضا تا چکی دا کری جوڑے چولے دا دسنا چرا ضربون یزمکا ومن انگوزی موت نفسون رغینا او دا غسن لا یعلمون چی دیتون پوئی گی او دلیل پارا دشپا راوخ کو منگا لدینا راز راز تی منگا راوخ کو فیضاهم مظلمون وسنا ساتو یہی تیار کون کیا انسلاح دیلویا دا غولدیا گڑا بیزا لالا جن آغا ویبان دا جی نور پوری انخلی یا نجور آغا سرمن کی دد کشانی باسی نو داشان رض من دا دشتین لری کو نشپر افتارا چوا نو فیضا هم مظلمون وسنا سا کوئی دی تیار کون کی اونور روان لے مستقر اللہ زائد آرام فلتا دادا اندازا زدور ورکو بادشاہ او سپومی اندازا تیلی من دا دیل پڑاونا حتی تردی پوری چون گردی گیا پشان تدسان کی دغیر کجوریا چلاسی بابا ساشار دی ناغوی تنور لو بورا نوانور چطول گوری دے والاخ کاریا خطو گورا تا لو لاخ کاری دا اسم رلوی مسافت کٹ شوا چی دے دا کم دے نراست لے او کم دے پریواتی دوا او خکاری و لار پتاو خونه دا روان کن چی گنی تین زمیلتا کیا دا دورا مزا لکر اولاد دے او دیر مدم رفتار سرا سمرا مدلی ختم کوا ندت کشان اے بندہ زما استا عمر دے بردا بدوشانی ختم شیا نو مطلب دا فکر منو سیگا غفلت میں اختیار ہوا لشم سے امبر الہا والقمر اسقمی قدرناہو منازلہ انداز کریم گذیر پڑھونا تردی پوری جوگر دیگی کلور جونی القادیم وشانت دسانگی دلیر قجوریا وی زمیدار پدی رستور دو کچی میاشتی لیوکا دیدل وی دفو دی ام کم زورے کن مادن ام لور جور کرے دے مادن ام لور جور کرے دے وی ویے سبان بلا رضا روجی بولی میاش با بدغل اختار شوی میاش با راکتی نا دغوی ولوی باندی کی چی دا بجی با کم در آخی جی نا غلوی پا دغل کندو بر آخی جی نوی در توپا کرفتے ہو او تلو چی کتلی نو وی یو او خب آغی باندی راوا اوڑی در وی بس درازی خدی چیزی وشتی در نو ور سر بچے آگے مشتہ دے را لگی دگا میوشتی رمضان میوشتی سنگی مشتی دلا حول ولا قوت اللہ دلہ وی اگر حول ولا قوت مدر مشتے دے ہاں مدر مشتے دے نو دا اللہ وی منگ دل انداز کری پڑھاؤں ہتا کر دے پورے آج جوگر دیگی کلور جونی القدیم پشان تدسان کی در اید قجوری لشمس یمبر ایلہا ننور مناسبی نور تا انتو درک القمر زنی بڑی سا دیو وی ولیوی دم کرا چیل آنو جسن چلو کم یہ سٹیشن لنرش یو تور کو نشے بہا یا قلین بیلی دیخی جی چیتا بجی ولیوی یو کسو ولیوی اگر پل پدمون آر سطور چولی و لگے خط ویدے و وید آنگل ولی ایسا کے یہ کراچائی لگا ندک اشانی سادہ بڑی ری نو نو دو بھی ماہوش تیدا لشمس یمبر ایلہا ننوار مناسبی ننوار کا دا چرالان دیواز اس کو مئی وللیلو سابق النہار آنشپا مخیقی دن کی رنورا دینا اور طول فی فلکی یسباخون ومدار فلکی یسباخون لامبو ویا وجولان گاخ فلکی مدار فلکی یسباخون لامبو ویا یعنی اللہ جوالکم چکر اندازا برابر کری را نبس آئی کی گردی نا آئی کی توسیر آوستیشی او نہ پائے کی کمیرا وستے شیا پخپل رفتار کی کمی ہوتے دے نشرا وستے دے اللہ خدا کے اندازہ باندھی لگولی جی یو بل باندھی لو وردی ایو بل نرا لاندی کیا کل چ اللہ قیامت قائم ہے نو دے رفتار کے بعد تی دیو سسوالے اولیا نو یو بل سر بو جان جی کی او دنیا کو ختم ہشی وآیت اللہم او دلیل پارزی انام بجیو حملنا ذریتاہم سوار کریمونگا ذریتاہم اولاد دی ددی دلی موجودہ ہونا مطلب یاد مکھانو بالکل کل مشہور پکی سی جگہ کڑی سے لیکن نوح علیہ السلام اغلا اللہ نجات ور کڑوا وخلقنا لهم او پیدا کری دی مونگا دا پار ردائی من مغلی ہی پشانت ردی کشتائی پہنچا مایر کبونا آج سوری گی دی پائے بندیا مطلب دا زناورا دیو جنا اوخ لکی دے ناغلا سفینة البر ویا سوال ہوئی سفینة البر مطلب دا دوچی کشتائی امدادی تفسیر مدارک مانا گئی فلا مغی فلاحم فسن بھائی سوک غوث پار چلئی امداد کیا او دے وینا دا غوث اعظم دے او غوث اعظم ویلی غوث اعظم سوکھ دے اغا اللہ دے اللہ وی کمونگے غرقو فلا صریح لہم پسن بھائی سوکھ غوث دپار دیا دی دپار با سوکھ انداد کا ان کے لیا دیفا دی چنگلائی بلا اغای سیلا سوئی غوث گے والا ویا سوالا وی غوث گے چروک پشول انا از دا کلان پیر لدے یار زما دا شیر شوی نو یو اگر ای آغا تو خوال مدر غور پسی موسیقی پسی مدر غور آغاوی سی یو کال پی و نیم کال پاد دی غر نپوری حل تبیلی دو نوران وستی یعنی دا دی خل پو خبری آغا پسی مدر غور آغا سو خوال لے و یا آغا شتا دے و یا پا دی طرف لڑ شا یا پا آغا طرف لڑ شا دا داوی پی پولی او سد آسی چی دی خل پو دی پیریان تا دی کری پیریان تا دی کری من جوڑی آغا والا کارو نکی دیو جنوی اغلا روی چی توازو کباب را آنو آئیگا چی کباب را لن انو دا دا کم لین رات لن دا پیریان تا دی کری اجوی اغلا جا سکی کلینڈر جوڑ والا ملا سو پلاس نارم لگی دے مطلب آغا وی دی اول سکال او بیڑای را اشکیدا نانا نسو غرق شیو دریاو پی انا غا بیڑای را اشکیدا دوم را دا چی شیو دا اللہ دین برباد کرے ہوا نا آغا اولا کی دا او دا دین خدمات اوکو او دی اول سکالو کی چی اغای دا دین کما بیخکانی کرے ہوا نا حضرت شیر عبدالقادر جنائی رحمہ اللہ آغا دین خدمت شیا اگلا سید نئی بلکہ اگلا جوڑا وئی او داغ پتی بجرا دئی کپڑا پڑ رہی داؤنی اگل دین خدمت کرو ولا هم ينقذون او نا بدئی بچ کریشی الا رحمتا مننا مگر دا رحمتو تر وزمنگنا او فائدہ دستی تر وقت پوری آر کلچو ویلی ہی دی تیب تکو ویاری جائی داغا سنا چی جروان دستا سنا او داغا عذابنا چی جر سستا سنا دا پار حدی چی پتا سمان دی رحم کریشی وما یا تیہم اندر آگل دیتا من آیتین سموجزہ سموجزو در اخبرنا مگر جی رہی آغین اعراض کون کی آر کلا چوہے لیسی رہیتا اولا گوئیہ مما داغ مالنا چی در کری دی اللہ تاسوتا نوائی آغاز کسان چی کازر دی آغاز کسان چی مان رہو رہے اے فراک ورکو منگا آغا چالا کچر فخر اللہ اطعاما فراک بیور کرے رہتا نمونگا اولا گو اللہ منشا خلاف مکو ان انتم میتاسو مگر پا گمرا اخکارا کیا ویقولونا وائی گئی کل بیدا وادا کچر ایتاسو رشتینی انتظار میں کئی گئی مگر دچے گئی اوے تأخذهم چونی ہی رئی وهم بیخی سیمونا او دائی با جگڑا کئی خبری اکری با کئی جگڑا با کئی مطلب دا چلائی ناسا پا انی سیا دا دوزالی لفظ سے خیرالو فلا یستبعون توصیتا فستا قدبن لری دائی دو وسیعت کولو ولا الہ علیم یرجعون انا وقت پل آحل تو واپس کی لیشیا یعنی دم روان بیا دائی دا پارا محلت نیا چوارو کل اس وسیعت ہوگی یاد چنی شال امری نوارو کا جکٹ جمری شیا پورا پورا پورا سی ونفقا بی سورے اپن کوالش بج بھی لئی کے پسنا سا پرید قبرنا الہ ربهم در اخبلتا ینسیلون منڈی بویا وهم من كل حدب ينسلون ما كثير شيء قالوا واي وذي يا ويلنا هاي حلاكت منغتا من باسنا من مرقدنا چارا پورتك منغا لذي خوابگاه پلنا مرقد جاي رقود وهم رقود او دايدي ودا سورة قام كثير شيء تحسبهم ايقاظهم وهم رقود من مرقدنا زائد خوف بلنا هذا ما وعد الرحمن دیکھ سگمر شی خد جیان شیطان بھیا ندے اولے کی نجوڑے قبر والا جور کی نبیات اولی کی آخری آرام گاہ تالا پتہ دا چدا آرام گاہ دا اوک عذاب گاہ دا چدا آرام گاہ دا اوک عذاب گاہ دا من مرقدنا زائد خوف بلنا من مرقدنا دو خوابگاہ بلنا او دا تو وی چی من مرقدنا نداز کوئی چی یوش پیلی والی شوی دا او بلش پیلی دا دی ترمینزا چی دا کم وقت دے نوازا پچا بانی نشتا دے نجوری لے آرام کرے دے نداز کوئی چی من باسنا من مرقدنا بیا دنیا روانا دا اور تو ختم دی دا من باسنا من مرکزنا او سکتے کرے دا لکا خفکان خودے چلے آرام را گلے ہوں ہاضا مواد الرحمن دا دے آغس چلو دے کرو مہربان بادشاہ اور اشتیا ویلی وندیا ہوا نیا خدا مطلب دے چی دا وینا دا اللہ دا یا وینا دا ورشتو دا دے کافر ہوتا چی حاضا ماواز الرحمن وصدق المرسلون او یا دا چی دا تولا وینا دا کافر ہو دا ذوکو رکی بسی جی تم سورت دے سورہ صافات آیتو پورا آیت گور شلم قالو یا ویلنا ہاگا یوم الدین وائی ولی اے ہلاکت منگتا دا دور رد قیامت دا رد قیامت دا نو اقرار اوک دا شانی بیا بولا اللہ وی ہاگا یوم الفصل اللذی کنتم بیہ تکذبون آو دا دا دور رد ویسالی آگا چتا سدیتا نسبت درو کولو سورہ روم گورا سورہ روم درشم سورت دے آیت گورا تین پنجوس ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة اپا کم اول باندے چی قائم شی قیامت نو کسا بنا بخور مجرمان چی دران نیتر کرے رئی غیر دی او ساتنا بردائی کو دنیا کی یو گنٹا وقت دیر کڑے ہوا مدلہ اور اس قیامت قائم شوا نو دلشانی ورپسی آیت کی فہاد آئیو ملباسی نو دا یاہو قول دا اللہ دے شہادا مواد الرحمن وصدق المرسلون یا دا طول قول دا کافر دے دا طول خبر دا کافر دا چی منبا سنام مرقلنا حادا مواد الرحمن وصدق المرسلون دا دیا رسول چی لو ذکر محرمان بادشاہ اور اشتیاوی جو انبیاء امکانت اللہ صحتا واحدتا نبی دا مگر چگیا وا پیداہم پسناسا بدئی جمیع اللہ دینا پسناسا بدئی جمیع انتول لدینا زندسر محضورون حاضر کرشی بی پاراب کیا فل یوم پسنن رضی لا تظلم نفس شیئان ظلم منشی کولیا فیو نفس باندیا شیئان سشے او نفس صدایر کولی جیتا ستا مگر دار سے جو ایتا ستا عملون کتاو سامل کوا ان اصحاب الجنت اليوم نکتفورا دریبالی لفظ سوی حبر آبر شوا او دو سورہ یاسین آیت دورا دو سورہ یاسین واو یا اللہ وی اولم یار الانسان آیا سوج ندکر انسان اے نکور انسان آیا سوج ندکر انسان انا مگتیو خلقناہ من نطفتین پیدا کرے مگتی دیو ساس کیو بونا فیضا ہوا خسیم مبین بس ناسا پرید ناسا پرے دے دشمن اختارا نو سورا دری دلی لفظ سے خدے اول برا یو کم درشم کی انکانت اللہ سے ختم واحد نو دا مگر چگیا ہوا پیدا ہم خامدون بس ناسا بودئی یخ پرات ساڑ پرات یو کم پنگوس کی برا ما ينظرون انتظار نکی دی الا صحتا واحدتا مگر دو چغی یوی بس دو یوی چغی انتظار کیا تاخذوهم چونیشی دی وهم یخصمون او دیبا خبری اتری کیا دا درم دلی لفظ صحا ندرم دلی لفظ صحا دقا آیت جو گورا دری پنگوس امکانت اللہ صحتا واحدتا نبیدا مگر چگیا وا یو چگبیا فیضاہم جلیو لدینا پسناسا بدئی طول لدینا زمنگا سرا محضورون حاضر کرشی بی پازاب کیا ندری ذلی لفظ سوحوالو مطلب سرے اے انسانا راز للی پس سوحا دلدی پسوے ہا پورت کی دلدی پسوے ہا چی دنیا رالی دنیا لرالی میوڑی چگا دیکرا چگا دیکرا رالی پچگا باندیا نو چتلی میو چنی دینا ریکرل او لالیا نو پورت کی دل بدن پچگا باندیا او پیدا دسنے پیدای دنو تفا نو تا خل حقیقت دا خیال کردے تو اولی ورور کرا دے پیدائی دو نطفا را للی پسویخا تللی پسویخا پورتکی للی پسویخا نوائی ساتھ کیا تاکی دمرا غرور آگے اطولا کی نظما سر شرک کے او تظما خلاف کے فالی اوما پرنن را دی ظلم منشی کولی پیو نفس باندی شے اندس شے انو سزادر کولی شی تاسو تا مگر دا سوچ وی تاسو تا عملون کتاب سامل کو ان اصحاب الجنت اليوم یقینا جنت یان نندری فی شغل فاکهون ف شغل خپل کی لذت وستون کی بیا زکا سبای خدمتگاران دی غلامان دیا وینزی دیا خوری غلمان دیا نو دا غی اغا خیستوالی او دا غی اغا چابک دستیا چی اللہ ویا ولدان مخلدون علکان بی خدمتگاران ہمیشہ بی پہالت دالک والی کیا او خیستہ و صفا سترا او درشن یا نور خدمتگاران بی چی گردی با بکاس ممائین فکاسو ڈکو سرد جاری شابنا انو آغستل بیا ورکول بیا لوخی بیاو بل سر لگی او لاغی او شور بیا او یو شغل بیا نو خوشال بیا جنتیان بپائی کسی فاکرون لذت وستن کی بیا نو ایدوی چینا دا پیشو گل پاگری سنگ پاگری اللہ قرآن کی وی چی پیشو غلین فاکرون نفاکرون دے فانا پا جوڑائی فاکرون نو بلد کشو بل پاک دیا ویتا خدای قرآن کی رہی دی دا گا دا وہی مولا قرآن دے دا گیا چولا ہوں دا نرے گانی میرے کمیل دا پاس سکوا چولا ہوں چاہ دے وینا خدای قرآن کی وی چوا بنینا فوقتم بنین با دا پاک دے دا خدای پا کتاب عمل کو ما انو دے وی دا کشو بل پاک دیو لی ویتا کشو بلن پاکی ہونا نو مطلب دا بیان دے جنتیان ہوا چی او شغل بجوری او اندغا بیا ای با بائی کی خوش آلیا هم دی وازو آجو هم او خزید دی فی ظلالی پارامونو کی علال آرائی کی پتختونو باندیا متکئون تکیاوہن کی بیا تکیاوہن کی بیا لہم دے پارا دیا لہم دے پارا دیا فیہا پدی جنت کی فاتحہ تنمی بیا یہ اپڑا پیدا سے آگا سر دے رو سر دیدہ نور پسند یا غیر چلی نبر غان لگی جادا سے انتظام کئی یو بلن لگی جادا سے لہم پارا رئی بیہا پدی جنت کی فاتحہ تون میوی بھائی والا ہم آیت دعونا از پارا رئی بھائی آگس چکواری ہے رئی سلامون سلام بھائی دا سلام سے شہرے قولا من رب رحیم وینا بھائی دو طرف دو رب رحم کون کینا وامتاز لیوما او جدا شئی من رضی ایوہ المجرمون اللہ بوئی جدا شئی علیوما من رضی ایوہ المجرمون اے مجرمانو علم آد علیکم آیا حکم نو کڑے ماتا ستا یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تابدو شیطان دا چی خبرم منی لشیطان ملوانی گئی دا شیطان بزی خبرم منی دا شیطان یقینن دا شیطان ستا سپارا دشمن دختارا وانی عبدونی ادا چی جواف ریاد آج زیباد کو اجماتا حاضا سرات مستقیم دا دلار نیغا ولقد ضل منکم او بتا کی سرا جمراتن دی شیطان سا سنا پیڑای دیری اے پستا سو کل نہ کوئی داد جہنم آغا چی وی تاسو چی تاو سرے وعدہ کولے شوا داخل شیدیتن رضی بما پساو دائی چی وی تاسو چی کفر کو تاسو علی اومن رضی نختم علا واہیہم مہر بو مونگا وفلود ریمان دی اخبری بو و تکلمونا ایدیہم اخبری بو کی مونگا سر اللہ سنے رضی او گوائی بو کی خبیر رضی پارا سواندی چودے یقصیبونا چیدائی سکا سب کو ولو نشاؤو او جرہو گاو منگا لطمسنا علا علیہم نخام خا محو او براو لیمونگا فسترگو دائی باندیا فستبقو السراط پس واندی کی جی بگئی سیلاری تا فاننای رسورونا فس فاننای رسورونا فسرنج بگینی دائیا ولو نشاؤو او بجر ہوگا لمسخناہم نخامسا مسخبکم گئی مٹاؤ بکم گئی مسخبکم گئی علام کانتہم فاخبلو ذلنو باندیا فاستاقت بن لڑی دییا مزیان دو واپس لو مزیان دروان دیتلو ولا یرجعون انا بو واپس کی دلیشی ومن نعمره حالا سو چی عمر ورکو منگا گلا منگا ولا عمر ورکو منکر بالخلق نو واپس کو منگا گلا را فخلقت کیا مانا کمزور کو مانا کئی نردوه الى عرض للعمر نو واپس کو منگا کمزور عمرتا منکر بالخلق نو کمزور کنگا گلا پخل قد کیا مطلب چال چنگا عمر اگد کو آنو اغمنگا کمزور کو فل خلق فا مخلوق کیا مخلوق کی کمزور کو حضر کی نکوس وی دیتا چی الٹشیا فا سر باندیا سر باندھی الٹا شو نیسا دل ویا نوس محرزات پہ امام راجا سہانی مانا کیا وہی و من ہو نسل والا دو خر رجلے ہی قبل راسی ہی معصوم پیدائش مخی دیا دا معصوم الٹا شویرے الٹا شویرے افلا یعقلون اے پس یقل گئی وما علمناه شعرا او وما علمناه شعرا او کون رو ورکوی اندر خیلی منگی پیغمبر تا شعر وما ینبغ له ان مناسب دی پیغمبر تا شعر ویلا دل شعر ویلا دا مناسب ندیا یعنی دا پیغمبر شان نوی ان ہوا دا اللہ پیغمبر شیرم ویلے وے تو آگا شیر ویلی دا سنوی جی بس آیا عادت دیا او گنی شیری ویلیا حدیث بات برازی گوتے جنگ خندق کی خوبشی ویلا نارب گوتی تویا حل انت الا اسبوعین دمیتے وفی سبیل اللہ مالتیتے تو کو نہیں مگر یو گوتا چیت وی نکڑے شویا او دا آگ سری کہ پلار دا اللہ کی تدا وی سر یو دا شویا دا تو بدی کی دا پلار دا اللہ کی ددی تکلیف سر ملاو شویا دا شانی دا اللہ پیغمبر ویلی دیا وی شاعر چی کما خبرہ کرے دا لبید نو دائرے را قیمتی کرے دا چھے علا کلو ما خل اللہ باطلو و کلو نائم لا محالت الزائلو ہر غشے کسی واد اللہ نہ رے نو دا باطل دے او ہر نعمت اغزائی لکی دن کے وے دا تلون کے وے دا بزیا نو دا اللہ پیغمبر دا غا شاعر شعر اگے ویلے وے تو مطلب دا چکایا طبیعت نوے وما علمنا شعرا انا دے خیلے مندی پیغمبر تا شعر وما ینبغی له انا مناسب جیتا شعر ویل ان ہوا ندد یا لکم اخکی سورہ احزاب کی چمیر تویلیو دا اللہ پیغمبر وی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ نو داد اللہ پیغمبر ویلی دیا ان ہوا نیرا اللہ ذکرون مگر ذکر دے قرآن دے اللہ ذکرون مگر ذکر دے و قرآن مبین او قرآن دے اخکارا دا ذکر دے او قرآن کریم دے اخکارا لیون ذرا بیر پارا چوئی رہی داد اللہ پیغمبر آگا چالا کانا حیان چیجوان دے دا اللہ پا دنوان دے ویحق القول او صادق جی حکم علالکاظرین صادق جی حکم دے آزاد پکاظرو باندے اولم یارو آیا دے نبوری مونگا چیو پیدا کری مونگا پارا گئی من مارا رسنا عاملت اے دینا چکڑی دلا سنوز مونگا انا آمان ڈنگر فهم لہا مالکون مالکان دئی دری مالکان دیا اللہ ڈنگر پیدا کری فهم لها مالکون فزید دی مالکان وظللنا حالهم اللہ کا ذات دے چیدائی دل ذہن کیا چولے گا چیدائی دی مالکی شکر دے چیدائی والا ذہن کیا چولے چیدائی دان لسکار کا تلے دے تو خوید دی مالک نہیں دی خادمی دا والا دے دن کا دے بار کا مرد سفر والا جو کا او پنور دے نسوری لے کا ساری چیز نور لے کا او در شانی اوگے نگیا والا را را تجر انو بے کا بیمار دے داکر والا را والا انو دے سوئی دل اللہ دے ہم کی دا خبرہ چولے را چطد دی مالکی یا نو دے وہی دے مالکیم کن نو دار سغم دے پوم بلا خبرے والا دے ہم کی دا چولے یا یعنی کدے والا ویلوے چطد دی خادمی اللہ دل رزق مقرر کرے پتاوان دی داستا مخدوم دیوتی خادمی یا دے والا دین کی نگی چولی وظللنا حالہم او تابی کری منگا دا دا پارا دی پس باز دین رکوبوہم سورلی دی او دا دین یا کلون خوری دی بازی سورلی دی تو بورا اخلو بورا ناغے دا تا پسوان دی تابی کرے دی دے پوزا کی یو میخا کیل دے درگی او دا غینا یو نرے مزے یو نرے مزے دے اگت دے یا دولیشتا دے یا دلیشتا دے او دیا دا غی سرے ولگت سرے تڑلے دے نو پا یو نرے مندی مزی باندی اگا اوخی دل تابی گردو لے دے انو جوڑی کیا گا اوخوا دے اولے دے اشش نو دے کینیا آگا موار دے کیا گولا ہوئے آنو جوڑی دے پاسی دے پاسی نو دائے دل تابی کرے دے گنی نو کیا گا نکی ناستی دے نو کیا شر بلے والا گفرو گا چل بلے کو پس جوڑ بلے کینو کینو بلے پس جوڑ او بیا کاغا نپاسی دے نو دے وئی ما والا دو سوا گیڑی بار تللے او دے اس پاسی نا نو آگا کیا گا موار والا اوپر دے ناگا اگا خپل بارم زان لپورتا کیا او پورتا پاسیا دیو جن دادا تینا سوا کیفیتم بدل دے داگا روز تختی اگے پدا سی جور باندی دیا کیا گا پاسی نو اگل و تکلیف نہیں نو پروان دی باندی جڑکو وی نو جوڑ جا پا روز تو باندی دیدا نو داگا شی روچت شی او پورت ادری گی اللہ غزات دے چدائے گر تابع کرے دے اپا معمولی سے بان لیا او چی کلا آگا بیا کلا والا اللہ وی لکھ پل خوی والا خکارا کا بیا دے خوال نور وی آگا سوری شے دے سوری شے دے نبیا دے خوال نور دی دے وی اس دی وقت کی دے پا بندہ کینی کلا کلا دا چی شوی دی چوخ لگی دل نو دا مالک دی لاس لے خلا چولی دا چی چپ کرن دا لاس و ردی دن اخ کے دا لاس و ردی دن اخ کے دے تال دا آغا را خون روان جا اخکاری خو آغا چی کل خلے واتو لا و چکی دن دا لاس لے تانا مات کری او دے خپل مالکان اللہ دا غا کرن دے مات کرن دے بلکی کل خپل مالکان و جنی چی کینا شوی دا خلق بای دو بلانکی و ایدو خو کینا دا نو دا ضرب المثل دے مطلب دا تو تجھے سر کلکی نشو نو بیا وجی وزنی او وجل دے نسی دی کی بنی در باندے نو دا دی دے دی دی در سر ام یو پل ہونی دے نو بس جو خود دے کی خود نسا دے اختی دے پرندانا او دی وجی نظمی علماء و دی بانی کتابونا لکلی چیز کم سری اندامونا گردے بل دا دو پوندی دا انسان دا بکی نگر انسانی او یو تحمل بھائی پکی صبر بھائی پکی او خوکینا دے دے رب جاتی او دا بیادا تی دی خپل معاشرہ نوری او کلی کی دا غشان اندامون والا او بورا نو کچری رکی دا سپت نو نو بس بیا ویا دی علماء واسی دی لیکن علماء ویلی دی او سڑیستر کی چی غنڈائی دی او نرائی دی دا یو بیادت دا شہوت او بل دا مکار انسان دی دا مکار انسان دی تدیب آن امام شافعی رحمہ اللہ کتاب لکھلے ہو کتاب بھی لکھلے ہو نا کتاب ورسرا دے ارے او سڑی ملمش نچی دا آگا ملمش نچی دے والاوی دغم نا والاوی چاری امن شکلے شفابا کے نسپے دے ہوتا نچی آگو سار میزو بغم آن والاوی چاری امن شکلے پیوش بازی نپریرم ندریش پی پی اکری او دمر دار مدار دمر دار مدار نو دے وئی کتاب کو میں غلط دے کتاب نہیں لکھا رہے کتاب میں غلط دے دیکھا کہ ماں سے نخی دو دغو اینی جو شب انسان نارا چولی دو چولی او دے خو دیر سخی دے دا آگا دے دیر خلے نو کل دی پدرے مرض باندی دا آگا نروس خطی دو نوالی دو ماں غاس رو باسا نوالی دو ساس دا دوم رض قرآن جی دو سوکو نا دو ساس امام شافعی رحمہ اللہ شکر ویست جو شکر دے خدا کہ ما کتاب غلط نشو کتاب میں غلط نشو علماء وزدی نخی خیلی او بے حکمتون ہم خیلی لکا لغلی کلی دی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ غاست اللہ خوان جوائی اللہ غزات دے چی اوخلے اوخم دامون ورکلی کہ جریدی اوخلے سٹ لکا دے انسان عمر ورکلے دے انسان عمر سٹی ورکلے یا تو ویوم رسطی ورکلے وے نبیا کی بے ترسو ناس نا نا ترغی پوری بدو خوراک نشو کولے ترغی پوری بدو خوراک نشو کولے چی کی ناستے نو علا بے خوراک کولے شو او خو اللہ علیہ سو دودت ورکلے وے نو کتور دور اپنے چک باندی بوچے نو آغین ہم خوراک کئی او کتا پرزمت سزی نو لار دے او دا آغا بین ہم لے گیا دے خوراک کئی دارا بین ہم لگیا دے ہو فراد کئی نو اللہ والا وجوب دا چور کرے دے دادا شانی اللہ غزاد دے اللہ و جانے تو تابی کری ومن آیا کلون او دین افری دیا والا ہم او دا پارا دے فیہا فدیک مناظر فائی ومشارب او سکل لیے پردیش برنوف کی واتخذو انیولی دے سوالی اللہنا آلہتاً مردگاران لعلہم انصورون شاید کہ دیتر امداد پریشیا یعنی پدیو میدنی ولی لا یستطعون نصرہم طاقت لری اگئی دی امداد کولو دی دیا اگئی دی امداد کولو طاقت نلری وهم او دانی کان مندیگان لهم دپار دی مشرکانو جندم محضارون حاضر دے لخکر دے حاضر کرشوے پا خیال دے دے کیا دے دے دا خیال دے چی دا زمونگا دے امداد دے پارا یو حاضر لخکر دے ازمونگا امداد کیا خدا دے دے پا خیال کیا یا وهم او دا مشرکان لهم دے پارا دے خلقوا دے خلو مردگاران دے پارا جندم محضورون لخکر دے حاضر کرشوے مطلب دا دی لگی علاو اخفل مددگاران مدافعات کئی لگی او دا غی مدافعات کئی او دا غی ساتنہ کئی لکا دے وی تکر ورکی خود دے کی کلد دیا مرادر گا خوشی نپری جرندور پسی لگئی ولی وی سوک والا سونو وی سوک والا سونو وی مداغستا جی مددگار دے چی تاوی دے تکر ورکی اوز لگی نجوڑی فاظتی کے اوفل آیا حضن کا قولو ہم پس خبری نگی تالا بادرہ دے دے دے اینا نعلم ہنگا پوئی نبا آسمان لی چی پشایے رئی اپا آسمانی چی کارا کہیے رئی اولم یارل انسانو آیا سو جدے کڑے انسان آیا نبوری انسان مونگا چیو پیدا کرے مونگا دے دے اوساز کیو بونا پس ناسا پیدے دشمن کارا وزورا بلانا مسالان او بیان ایمگا دے پارا مثال و نسیع خلقا آئر کرے دے اخبر پیدائش وائی دے مئیو حیل عظاما سوک بجون دی کیڑو کی وحی آرامیم او چیوی داری داری دا زارا داری مدا دا سوک جون دی کیا وی ابو جاہل اولا کی دا جو وڈو کردو آئر آوازستی دو آئے مئیو حیل عظاما وحی آرامیم وی مگلو وی دا صبح دا بسوک را دا جوندے کئی اچھ دا سکری ذری وی ری ذری ذری نو قال او قول او اذا الله پیغمبر جون دی کئی بدی لا غزات چ کی دا کرے دا پاوندل باندې ادا اللہ بكل خلق عالم پٹول مخلوق باندې پوارے آغا اللہ چ گردولے تا سلا د اونشنی نور مطلب دا کم اللہ چ پجم دا ازداد قادر دے کم اللہ چی پا جمع دا ازداد و قادر دے ناغا پا دیم قادر دے چی بیا مریدہ جوندی کی بیا مریدہ جوندی کی آج با خبر ہے چی کم ذات پا وزل پیدا کری نائے پا دیم ذل نشی پیدا کولے تو گورے نا گورے نا چی اللہ غزات دے چی پا وزل پیدا کر نو دوبارے ہم پیدا کولے شیا دوبارے ہم پیدا کولے شیا او آیا جوان دے کئی بلی لاغا ذات چھ پیدا کرے پاول دل باندے ادا اللہ پٹول مخلوق باندے پوہدے آغا اللہ چھ گردو لے تاسولا دونی شمینا نارا اور دی گرونو کی سونٹائی والا ویا نو آغا چھ بلا شوا بلا شوان بس دیاو بلی کی نشنا دا او لگیا دا بلی گیا نوبم دی او اورم دے اوبم دی او اورم دے مطلب دا اللہ غزات دے چی پا جمع دا ازداد و قادر دے نکم ذات چی پا جمع دا ازداد و قادر دے شنی اونی نے اور رائخ کے دے ناغ دوبارہ مڈین جواندی کولے شی فیضا انتم پسنا سا بتا سمین ہوئی نا توقی دون اور بلوئی اول ایسا لگی این دے آغازات چی پیدا کری اس منوزم کا طاقت در ان کے فدیوانی چی آلا ای اخلقا مثلا ہوں فدیوانی چی پیدا کی بشان تر دی بلا اولینا وہو الخلاق العلیم ادا اللہ حرفجو ان کے اپوارے انما عمروہو یقیناً حکم دی اللہ ارا اراد شیعان ہر کل کے ارادہ کی اللہ نے اسے ان یقول له دا چوائر تکون اوشا فیکون پس اغوشیا اللہ ورطوئی اوشا نفیکون پس اغوشیا مطلب دا اللہ غزات دے جی اغا مخلوق پیدا کیا نو دا شانی سرنگ والا حکم کی نو مخلوق پیدا شویا فسبحان الذي فاستجدا غواطا بيديه چپلا لازم ملکوت کل شین بادشاہ دار او شیرا سرود دی اللہ تو ترجاون واپس کول و شیتا سو سورہ یاسین اغا ممتاز دے و رائے کودور من شجر الاخضری دونشنینا دا سورت ممتاز دے پا ذکر دے دیوان دے کہ اللہ اور رائخ کے دے دونشنینا اتا سراغین اور بلوائی دا شانی دا سورت ممتاز دے پا ذکر قولو دے دی آیتا چی من یخل عظاما وہی ارمیم دا شانی دا سورت ممتاز دے پا دی آیت باندی چی لا یستطیعون نصرہم وهم لهم جند محضرون چی دا نیکان مندیدان دا پار دی مشرکانو لخکر دی آذر کرشے دا پار دی امداد دی دا شانی دا صورت ممتاز دی پا گردولو دا مخلوق مالکان دا زناورو اولم یارو انا خلقنا لهم من معاملت ایدینا انعامن فهم لها مالکون وظللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکولون نو دا دغدی امتیازی آیاتو نی دا پارد دی صورت دا شانی دا صورت دے ممتاز دے پا ذکر دی آیات باننی چی اللہ پر رد قیامت وی وامتاز لیوم ایوہ المجرمون جدا شہید الرغی اے مجرمانو دا شانی سورت ممتاز دے پا سیفت جنتیانو چی ان اصحاب الجنت لیوما فی شغل واقعون دا شان سورت ممتاز دے پا ذکر د نوار سپومی باندی او پر مکرر کولو ده اندازی اغیتا چه وشمس تجلیل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم داشانی سورت ممتاز دیا فوینا د کافر باندی چه انطعم من لو یشاء الله اطعما داشانی سورت ممتاز دی وینا دخل گوانی چه من باسنا من مرقدنا چارا پورت گمونگا دخواب گاف بلینا داشانی سورت ممتاز دے فلفظ سوحی واندی ثلاث مرات دریکارتی لفظ سوحی دی سورت کی ذکر دے داشانی سورت ممتاز دے فکرامت صاحب یاسین ماندی چقیلت خل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین داشانی سورت ممتاز دے و تقریر صاحب یاسین مان دے داشانی سورت ممتاز دے و لفظ یاسین مان دے ابتداء سورت کی یاسین والقرآن الحکیم دا دغدیا امتیازات دی دا سورہ یاسین